Weź Paragon to akcja informacyjna Ministerstwa Finansów prowadzona od 2004 roku. Resort przypomina, że poprzez branie paragonów konsumenci przyczyniają się do eliminacji szarej strefy i wspierają uczciwą konkurencję na rynku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Koniec rozgrywek grupowych na Euro. Kolejne zespoły wracają do domów. Nie dla nich faza pucharowa Mistrzostw Europy. Sensacja w Gelsenkirchen i to największego kalibru. Gruzja pokonała Portugalię 2-0 po golach Mikał Tadzego i Kwaraszeli. Mistrzowie Europy sprzed 20 lat, czyli Cristiano Ronaldo i spółka, dziś zupełnie bezzębni. A to oznacza, że za turniejową burtą znalazła się kończąca w dziesiątkę reprezentacja Czech mimo remisu z Turcją 1-1. Bramki zdobyli Celanolu i wyrównującą Sołczek. W grupie E bezbramkowy remis z Belgią odebrał szansę na awans Ukraińcom. Jak ocenia ukraiński portal Futbol24, Andriy Jarmołenko i jego drużyna do końca meczu próbowali wywalczyć zwycięstwo z Belgami. Jak czytamy, widzieliśmy wręcz cudowną organizację zespołu, wiele dobrych sytuacji i okazji do strzelenia bramki. Niestety się nie udało. Trener niebiesko-żółtych Sergiej Rebrow również bardzo dobrze ocenił grę swoich podopiecznych. Jak mówił, nie ma do nich krytycznych uwag, bo w meczu z Belgią stwarzali wiele sytuacji podbramkowych. Na pytanie, czego nie wystarczyło do sukcesu, odpowiedział, że wygranej w pierwszym meczu turnieju z Rumunią. Gdyby Ukraińcy nie przegrali wówczas 3-0, to byliby dziś w 1/8 finałów Euro 2024. Paweł Buszko, Polskie Radio. W piłce już tak jest, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Ukraina odpada, z pierwszego miejsca wchodzą Rumunii, z drugiego Belgowie, a z trzeciego Słowacja, która dziś 1-1 zremisowała właśnie z Rumunią. Mecze o ćwierćfinały od soboty. Włochy, Brazylia i Egipt będą rywalami polskich siatkarzy w grupie podczas turnieju olimpijskiego. Losowanie komentuje trener reprezentacji Polski Nikola Grbić. Wiemy, że będzie trudno, jest Brazylia, Włochy bardzo mocny, grają dobrze siatkówkę. Widzimy, jak oni będą grać w Paryżu. To dla nas nie zmienia nic, my musimy grać nasze najlepsze siatkówkę na jutro, daj Boże za weekend i potem na następnym spotkaniu, które będziemy mieć. Dla mnie to może być też dobra rzecz, że gramy z mocnymi przeciwnikami, żeby byli gotowi za czwartfinał. I jeszcze jedna rzecz, to znaczy, że my nie będziemy grać z nimi w czwartfinalu. To jest, może być też dobra rzecz. I dlatego nie martwim się. Myślę, że musimy grać najlepsze środkówki, które musimy grać. Jutro w Łodzi wraca Liga Narodów. Polacy zmierzą się z Brazylią i to będzie ćwierćfinał. Początek meczu o godzinie 20. Spokojnej nocy. Jutro upalnie, na termometrach od 27 do 31 stopni. Chłodniej będzie jedynie nad morzem, około 23. Poza tym na południu i zachodzie możliwe przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Tej nocy tylko na południu i południowym zachodzie kraju przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach zobaczymy od 15 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dzisiaj w Paśmie Ludzie sytuacja wyjątkowa, ponieważ postanowiliśmy powtórzyć jeden z odcinków, a dokładnie spotkanie z Andrzejem Szwanem, Lullą la Polaką. Ta rozmowa została świetnie przyjęta przez naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. Można oczywiście w dowolnym momencie wszystkich naszych rozmów z tego pasma słuchać w podcastach Trójki, do czego bardzo gorąco zachęcam. Ale wracając raz jeszcze do tej poruszającej rozmowy z Andrzejem, chcemy przypomnieć, że dobiega końca miesiąc dumy, a my z takich gości jak Andrzej jesteśmy bardzo, ale to bardzo dumni. Ludzie. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. To jest nasze kolejne spotkanie w Paśmie Ludzie. W tym paśmie spotykamy się z historiami, które są opowieścią oczywiście o życiu konkretnych zaproszonych gości i gościń, ale często w nich pojawia się taki pierwiastek uniwersalny i myślę, że w naszej dzisiejszej opowieści, w spotkaniu z naszym dzisiejszym gościem i gościnią, wszystko zaraz stanie się jasne, taki pierwiastek bezsprzecznie jest. A naprzeciwko mnie w studiu Trójki Andrzej Szwan. Dzień dobry.